अरे दोस्तों, चलो अब एक बड़ा क्रिएटिव धमाका करते हैं, क्योंकि स्टील लाइक एन आर्टिस्ट के इस आखिरी चैप्टर में ऑस्टिन क्लियोन हमें एक जिंदा दिल मंत्रा देते हैं, अपनी पूरी जिंदगी को एक मास्टरपीस बनाओ। ये चैप्टर एक वाइब्रेंट फिनाले है जो सारे आइडियाज, स्मार्ट स्टीलिंग, स्टार्टिंग नाउ, फाइंडिंग योर वॉइस, एम्ब्रेसिंग कंस्ट्रेंट्स और शेयरिंग को एक साथ जोड़ता है और बताता है कि कैसे क्रिएटिविटी को अपने ख्वाबों का डेली फ्यूल बनाओ। क्लियोन कहते हैं कि क्रिएटिव जीना एक लाइफस्टाइल है, हर दिन छोटे स्टेप से अपने आर्ट और ख्वाब को जियो। ये हिस्सा इसलिए दिल से दिल तक जाता है क्योंकि ये हमें एक प्रैक्टिकल रोड मैप देता है ताकि हम क्रिएटिविटी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकें, चाहे कोई भी फील्ड हो। तो चलो एक मजेदार कहानी से इस जश्न को रैप अप करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक क्रिएटिव जिंदगी जी सकते हैं। एक फ्रीलांस डिजाइनर था रोहन, जो अपने काम में थक गया था। वो प्रोजेक्ट्स करता लेकिन खुशी या ख्वाब का स्पार्क नहीं था। क्लियोन का आइडिया लिव क्रिएटिवली एवरीडे उसके लिए एक जादू का पल था। क्लियोन कहते हैं कि क्रिएटिविटी एक वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं, ये डेली हैबिट्स का जश्न है। रोहन ने शुरुआत की, उसने अपने इन्फ्लुएंसेस से स्टील किया विंटेज कॉमिक्स के कलर्स, रोज स्केचिंग का रूटीन बनाया, अपने क्वर्की ह्यूमर को डिजाइन्स में डाला, कंस्ट्रेंट्स के साथ काम किया सिर्फ फ्री टूल्स, और अपना काम इंस्टाग्राम पर शेयर किया। एक साल बाद उसका पोर्टफोलियो वायरल हो गया और उसे इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिले। क्लियोन कहते हैं कि 80% क्रिएटिव्स डेली हैबिट से अपना क्राफ्ट बनाते हैं। एक स्टडी बताती है कि कंसिस्टेंट क्रिएटिव हैबिट से लाइफ सेटिस्फैक्शन 35% बढ़ जाती है। रोहन के जैसे आप भी एक छोटा क्रिएटिव हैबिट शुरू करो, जैसे रोज 5 मिनट डूडलिंग, और देखो कि कैसे वो आपके ख्वाब को जगा देता है। अब एक और मजेदार नुस्खा है, सराउंड योरसेल्फ विद इंस्पिरेशन। क्लियोन कहते हैं कि अपने एनवायरमेंट को क्रिएटिव बनाए रखना जरूरी है। एक राइटर की कहानी सुनो, उसका डेस्क बोरिंग था लेकिन क्लियोन के आइडिया से उसने अपने वर्कस्पेस को बुक्स, आर्ट और कोट से सजाया। इसने उसकी राइटिंग को इंस्पायर्ड रखा और उसने एक नॉवल कंप्लीट किया। क्लियोन का टिप है कि अपने आसपास इंस्पिरेशन रखो, जैसे फेवरेट कोट्स या आर्टवर्क। एक सर्वे के मुताबिक इंस्पायरिंग एनवायरमेंट से क्रिएटिविटी 30% बढ़ जाती है। सिंपल ट्वीक, अपने डेस्क पर एक इंस्पायरिंग ऑब्जेक्ट जैसे एक प्लांट या फोटो रखो। एक और कूल बात है, स्टे क्यूरियस। क्लियोन कहते हैं कि क्रिएटिव जिंदगी जीने के लिए हमेशा सीखते रहो, नई हॉबीज, स्किल्स या आइडियाज एक्सप्लोर करो। एक म्यूजिशियन की मिसाल लो, उसने गिटार के अलावा फोटोग्राफी ट्राई की और इसने उसके म्यूजिक वीडियोस को एक यूनिक वाइब दी। क्लियोन का सजेशन है हर महीने एक नई चीज सीखो, जैसे कुकिंग या कोडिंग। एक स्टडी बताती है कि डाइवर्स इंटरेस्ट से क्रिएटिव आउटपुट 25% बढ़ जाता है। आप भी एक नया हॉबी ट्राई करो, जैसे पॉटरी या ब्लॉगिंग, और उसे अपने काम में जोड़ो। एक फाइनल जादू है, कीप मेकिंग नो मैटर व्हाट। क्लियोन कहते हैं कि क्रिएटिव जीना मतलब है रोकना नहीं, चाहे चैलेंजेस हों, कीप क्रिएटिंग। एक पेंटर ने यह किया, जब लाइफ बिजी हुई तो उसने रोज एक छोटा स्केच बनाया, चाहे 5 मिनट में। इसने उसकी क्रिएटिविटी को जिंदा रखा और उसका काम गैलरीज में पहुंच गया। क्लियोन का टिप है कि हर दिन थोड़ी सी क्रिएटिविटी दो, चाहे कितना भी छोटा हो। अरे दोस्तों, ये चैप्टर एक क्रिएटिव जश्न है जो कहता है कि डेली हैबिट्स, इंस्पिरेशन, क्यूरियोसिटी और परसिस्टेंस से हम अपने ख्वाबों को जी सकते हैं। ये शेयरिंग के आइडियाज को जोड़ता है क्योंकि अपना काम दुनिया के सामने रखने से ही क्रिएटिव जिंदगी पूरी होती है। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन आपका क्रिएटिव एडवेंचर अभी शुरू है। तो अपना ब्रश, पेन या ख्वाब उठाओ और चलो अपनी मास्टरपीस जिंदगी बनाते हैं।